Les 48. 48ste les. Eerste deel: radio en televisie. Met behulp van die radio kan jy mense uit al die werelddele hoor praat. 'N Mens sit rustig by die huis en skakel net op 'n stasie in. Die uitsendings is van velerlei aard. U hoor musiek, hoorspele, berigte oor binnelandse of buitelandse politieke aangeleenthede, praatjies oor wetenskaplike sake, geskiedenis, kuns en so voorts. Ek luister feitelik elke aand na die radio. Ons het 'n radio met 6 gloeilampies en 'n lugdraad buite wat uitstekend werk. Ons kan op medium, kort en lang golflengtes inskakel. 'N Mens hoef net 'n knop te draai ten einde die gewenste stasie te vind. Die radio is ook 'n goeie hulpmiddel om vreemde tale aan te leer. Dit is 'n waardevolle aanvulling by my Linguafone kursus. Ek skakel op Engeland in wanneer ek Engels wil hoor, Frankryk vir Frans, Nederland vir Nederlands, Duitsland of Oostenryk vir Duits, Rusland vir Russies, Spanje vir Spaans, Italië vir Italiaans. Dan is daar ook televisie wat ons in staat stel om nie net praatjies, hoorspele en konserte te hoor nie, maar ook te sien wat daar alles gebeur. Tweede deel: radioprogramme. Hoe vang u radio op? Oor die algemeen baie goed, maar die ontvangs uit die buitenland laat teenswoordig veel te wense oor. Miskien word dit veroorsaak deur atmosferiese storings, want ons het in die laaste tyd besonder baie swaar onweersbuie gehad. Ek sou tog maar 'n radiovakman raadpleeg as ek u was. Daar het u gelyk. Dit is jammer om goeie uitsendings mis te loop. Terloops, het u onlangs die uitvoering van die liedere van Arnold van Wyk gehoor? Ja. Persoonlik is ek nie musikaal aangelê nie, maar my vrou is lief vir musiek en Arnold van Wyk se liedere is van haar gunstelinge. Nou, watter program luister u die graagste? Ek hou baie van hoorspele. Ook praatjies interesseer my. En uitsendings van sportwedstryde loop ek nie graag mis nie. U luister seker baie na Afrikaanse uitsendings. Ja, ek vind die Afrikaanse programme goed en ek begryp feitelik alles. My gehoor is nou heeltemal ingestel op die uitspraak en intonasie. Ek het nie veel moeite daarmee nie. Wanneer 'n woord voorkom wat ek nie ken nie, verstaan ek die betekenis maklik uit die samehang. Ek benei u oor u Afrikaans ken. Ek wens ek het u aanleg om tale aan te leer. Ek sou dit nie aanleg noem nie. Iedereen wat die moeite doen, kan dit leer. U ken die spreekwoord: waar daar 'n wil is, is daar 'n weg.